Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Упершыню ў штогадовым саміце кіраўнікоў краінаў СНД не ўзяла ўдзелу Грузія. На саміт у Бішкек Аляксандр Лукашэнка прыехаў са сваім малодшым сынам. Менск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з еўразвязам. Працягваецца масавая прымусовая дактыляскапія. Адбіткі пальцаў бяруць не толькі ў міліцыі, але і ваенкаматах. Сёння ў Еўропе адзначаецца дзень супраць смяротнага пакарання. Гэта і іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў. У пражскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Сёння вядучыя банкіры свету і міністры індустрыяльна развітых краін сустрэнуцца ў Вашынгтоне, каб правесці надзвычайныя перамовы адносна стрымання глабальнага фінансавага крызісу. Тым часам на еўрапейскіх азіяцкіх фондавых рынках працягваецца падзенне індэксаў. Сёння ў Японіі фондавыя запасы ўпалі амаль на 10%. Былы прэзідэнт Фінляндыі Марці Ахтысаары стаў лаўрэатам Нобелёўскай прэміі ў галіне міру. Паводле прадстаўнікоў нарвежскага камітэту па прызначэнні гэтай прэміі, Ахтысаары ўзнагароджаны за намаганні па пераадоленні міжнародных канфліктаў, якія ён рабіў на некалькіх кантынентах цягам апошніх 3 дзесяцігоддзяў. На сустрэчы міністраў абароны ў Будапэшце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джеймс Апатураі, падобная аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў, пры гэтым ён адмовіўся раскрыць нейкія дэталі, дасягнутыя міністрамі дамоўленасці. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі і Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Ён назваў гэты крок глыбока памылковым. Паводле сербскага лідара, абедзве краіны імкнуцца да сяброўства ў НАТА і еўразвязя, а таму знаходзяцца пад пэўным ціскам ЗША і Еўропы ў пытанні прызнання дэкларацыі адносна незалежнасці Косава ад Сербіі. У Чыце прыхільнікі колішняга алігарха, цяпер вязні Міхаіла Хадаркоўскага, аб'явілі галадоўку з патрабаваннем вызваліць экс-кіраўніка ЮКАСа з карцэру. Сюды Хадаркоўскі быў змешчаны на 12 сутак пасля публікацыі ягонай перапіскі з пісьменнікам Барысам Акуніным у часопісе «Эксквайр». Удзельнікі саміту СНД у кыргызстанскай сталіцы Бішкек ухвалілі каля 20 дакументаў. Гэта былі навіны. Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Бішкеку адбыўся саміт кіраўнікоў краінаў СНД. У ім узялі ўдзел прэзідэнты 9 краінаў Садружнасці. Азербайджан быў прадстаўлены прэм'ерам, Украіна сакратаром Рады бяспекі. У саміце не ўзяла ўдзелу Грузія, якая выходзіць з СНД. Аляксандр Лукашэнка прыбыў у сталіцу Кыргызстану з малодшым сынам Мікалаем. За падзеяй сачыў Валер Каліноўскі. Упершыню ў штогадовым саміце СНД не ўзяла ўдзелу Грузія, якая заявіла пра свой выхад з садружнасці ў жніўні гэтага году адразу пасля вайсковай агрэсіі Расіі. Учора міністры замежных справаў краіны СНД прынялі тэхнічнае рашэнне пра выхад Грузіі з садружнасці, які фармальна завершыцца прыблізна праз год. Пры гэтым выканаўчы сакратар СНД Сергей Лебедзеў выказаў шкадаванне і зазначыў, што для Грузіі дзверы назад адчыненыя. Але ўжо цяпер з Грузіі на саміт ніхто не прыехаў. Пры адсутнасці прадстаўнікоў Тбілісі было ўхваленае рашэнне аб спыненні дзейнасці міратворчых сіл садружнасці ў зоне грузіна-абхазскага канфлікту. Прэзідэнты, якія прысутнічалі на саміце, паспяшаліся чарговым разам абвергнуць чуткі пра смерць СНД і падкрэслілі, што нягледзячы на выхад Грузіі, садружнасць развіваецца. Гаворыць гаспадар саміту прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў. Сегодня ждем, что сегодняшняя встреча показала общее стремление придать сотрудничеству между нашими странами

Ці мають права міліціянты патрабаваць адбіткі пальцаў у людзей, крымінальная адказнасць якіх не даказаная? Былы следчы прокуратуры, цяпер праабаронца Олег Волчык кажа, законнай гэтая працэдура можа быць толькі пры пэўных абставінах. Сначала узнайце у следователя, входит ли он в состав следственной группы. Если он не входит, то тогда можете развернуться и сказать до свидания. Второй вопрос. Следователь должен разъяснить законодательство отбирания отпечатков пальцев. То есть человек должен только добровольно сдавать. И если вы отказываетесь, это никакое ни административное, ни уголовной ответственности не несет. Паводле Олега Волчыка, улада прымушае міліцыю збіраць адбіткі пальцаў у справе выбуху наперш для таго, каб стварыць юрыдычныя ўмовы для далейшай распрацоўкі дэмакратычных актывістаў. Пашоў па экспертызе. Плюс следователь может послать отдельное поручение в розыск. Проверьте его финансовую деятельность, как он работал, где он находился. Это уже называется оперативная разработка. Вот в чем еще опасность. Олег Волчык каже, калі б улады сапраўды шукалі вінаватага ў выбуху, а не займаліся назапашваннем інфармацыі пра актывістаў, яны б перакваліфікавалі справу з хуліганства на тэракт і перадалі яе ў прокуратуру. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ дзеянні следчых у справе выбуху не каментуюць і зноў паўтараюць пра таямніцу следства. Былы палітвязень Сергій Пасюкевіч працаваў у аддзеле экспертызы раённай управы міліцыі Віцебску. Прашу яго выказаць меркаванне адносна колькасці адбіткаў пальцаў у міліцейскім банку дадзеных краіны. Мільёна, можа быць, і нету, ну, многа ёсць. 1200, наверное, точно 300 ёсць. Сам куда-то в эту систему начинал на ней работать, когда она только появилась, 95-й год. Хорошее дело. Если следы там нормальные, и доктокарта попадется, то они найдут этого человека. Паводле Сергія Пасюкевіча, шмат у якіх управах міліцыі ствараюць і свае раённыя банкі дадзеных на людзей. У пачатку кастрычніка ў Белаазёрску ад актывіста руху за свабоду Дзмітра Трэцяка міліцыянты патрабавалі здаць адбіткі пальцаў нават у ваенкамаце. Былы дэпутат Белаазёрскага гарсавету Юрась Губарэвіч мае пэўнае меркаванне адносна таго, навошта раённым управам міліцыі свае картатэкі з адбіткамі пальцаў. Прынамсі, выяўленне асобаў, якія займаюцца распаўсюдам друкаванай прадукцыі альбо лепяць налепкі. Вельмі хутка это ўсё тады можна высветліць. Такім чынам, як высветліў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, працэдура зняцця адбіткаў пальцаў, калі вы не падазраваны, мусіць быць толькі добраахвотнай. Тутэйшымі называлі сябе беларусы цягам 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Філёзаф Алесь Антіпенка лічыць, што сёння тутэйшы – гэта будучы беларус, які страціў усведамленне сваёй этнічнасці і пакуль што не набыў нацыянальнай ідэнтычнасці. Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Перадачу Вячаслава Ракіцкага вы пачуеце хвілінаў праз 20. Ну а зараз на чарзе форум свабоды. Рэакцыі наведнікаў на матэрыялы, што з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг, падрыхтавалі Юры Дракахруст і Алена Струве. Афіцыйны Менск станоўча пракаментаваў прынятую учора еўрапарламентам рэзалюцыю па беларускім пытанні, дзе прапануецца прыпыніць на паўгода дыпламатычныя санкцыі супраць адказных беларускіх чыноўнікаў, а таксама спрасціць візавую працэдуру для праездак у краіны еўразвязу звычайным беларусам. Як заявіў у часе сённяшняй прэсавай канферэнцыі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валер Варанецкі, пытанне кошту шэнгенскіх візаў сёння беларускія грамадзяне плацяць за іх 60 еўра больш за расейцаў і украінцаў, будзе ўздымацца ў часе маючага саміту міністраў замежных спраў еўразвязу ў Люксембургу, куды запрошаны і беларускі міністр Сергей Мартынаў. Тым часам некаторыя ўдзельнікі нашага інтэрнэт-форуму скептычна ставяцца да падобных абяцанняў меркавання Міронава Канстанціна. Рэжым на чале з Лукашэнкам не зацікаўлены, каб беларусы ездзілі за мяжу, убачыць там невядома чаго, палічыць сябе свабоднымі. Што да еўрапарламенту, дык ён паводле свайго статусу кансультацыйны орган, які нічога сур'ёзнага вырашыць не можа. Было б добра, каб да гэтай ініцыятывы еўрапарламенту прыслухаліся ў Брусэлі. Наведнік, які падпісваецца імем дзед, з аптымізмам ставіцца да перагляду Брусэлем візавых коштаў для беларусаў. Рэжым лясне ў свой час, але апазіцыя прагне ўлады зараз. Усё гэта быў бы балаган, каб не было між іншым некалькі мільёнаў простых беларусаў, якім трэба выжыць зараз, каб была Беларусь назаўсёды. Таму адмена візавых коштаў можа ў гэтым дапамагчы. Пэўную дыскусію сярод наведнікаў сайту сайту выклікалі прапанова літоўскага еўрадэпутата Юстаса Палецкіса запрасіць на саміт у Люксембург разам з міністрам Мартынавым і прадстаўнікоў беларускай апазіцыі. У гэтым звязку Пятрусь пытаецца: навошта ў гэтай размове ўвогуле патрэбная псеўдаапазіцыя? Мо мне нехта патлумачыць? Мікола з Літвы адзначае, што з Беларусю нестандартная справа, а таму у Люксембург павінны быць запрошаныя дастойныя апазіцыянеры. Што да Казуліна, то гэта праект Москвы і ніякая не апазіцыя. А вось Мілінкевіча можна запрасіць, бо падрыхтаваны, працаваў за мяжой, валодае роднай і замежнымі мовамі, а найбольш падыходзіць для перамоваў Зянон Пазняк. Гэта сапраўдны лідар нацыі, не саўковы мутант. І зноў меркаванне аднаго з пастаянных удзельнікаў форуму «Свабода» Міронава Канстанціна. Тыя нашыя, якія ездзяць у Еўропу, не могуць нармальна праартыкуляваць уласныя інтарэсы, а раптам наступным разам не запросяць. У гэтай сітуацыі інтарэсы Беларусі хай лепш прадстаўляе Рада БНР. Яны маюць меркаванне на падзеі, а таму лепш маглі б прадстаўляць нашы інтарэсы там, дзе патрэбны голас не ўлады, а грамадзянскай супольнасці. Многія наведнікі сайту адгукнуліся на інфармацыю аб чарговым з'яўленні ў свет Колі Лукашэнкі. Разам з бацькам Александрам 5-гадовы малы з'явіўся на саміце СНД ў Бішкеку. Наведнік Н з Менску піша: па-мойму, яшчэ нідзе ніводзін кіраўнік не афішаваў сваё пазашлюбнае дзіця. А калі дзіця народжанае ў шлюбе, то трэба прадставіць яго маці. Прэзідэнт не прыватная асоба. А вось меркаванне наведніка, які падпісваецца дзед: а не чапайце вы дзіця, узяў бацька з сабой, правільна зрабіў. Можа, у каго з іншых прэзідэнтаў дзеці яшчэ народзяцца. Дэмаграфічную праблему трэба вырашаць неяк. Вось Рыгоравіч і паказвае прыклад. Это быў агляд дыскусіі на нашым сайце. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. А зараз некалькі званкоў нашых слухачоў. Гэта Таццяна Барэса Сіпоячу. Відаць, дрэнная справа ў нас з бюджэтам. Калі вырашана прадаваць расіянам чацвёрты найбуйнейшы Осіпоячых завод, філіал МАЗа. Наш аўтазавод даў працу астатнім рабочым, якіх выкінулі пасля продажы трох папярэдніх. Там жа знаходзіла сабе заробак і моладзь, і ніводнага новага месца працы. А мы ўсё трубім пра росквіт рынкавага сацыялізма. Пачуў гэты званок слухача, які казаў, чаму Лукашэнка просіцца як кот у Еўропу. Зразумею, што ўсё вельмі проста. Сёння сустрэча ў Бішкеке, і я панімаю, гаспадзін Ющенка не прыедзе, я тоже не прыехаў. А як жа размаўляюць за закрытымі дзвярамі, сам, напрыклад, на Медведзеў ды Пуцін з самім Лукашэнка, і кем яго называюць? Всё ж такі Ющенка трэці прэзідэнт Украіны, прычём законна выбраны. Дзякуй. Больш падрабязны агляд званкоў на свабоду ў нашай праграме праз гадзіну. Тэлефон для сувязі ў Менску 266-50-39-52. Сёння Нобелеўскі камітэт абвясціў, што Нобелеўскую прэмію міру 2008 году атрымаў фінскі палітык і дыпламат міжнароднага фармату Марці Ахтісары. З падрабязнасцямі Ян Максімюк. Падаючы гэтую навіну, старшыня камітэту Оле Данбультмюс сказаў: Нарвежскі Нобелеўскі камітэт пастанавіў уручыць Нобелеўскую прэмію міру за 2008 год Марці Ахтісары за ягоныя важныя намаганні ў вырашэнні міжнародных канфліктаў на некалькіх кантынентах цягам больш чым трох дзесяцігоддзяў. Гэтыя намаганні паспрыялі ўсталяванню больш мірнага свету і братэрства паміж народамі ў духу Альфрэда Нобеля. Сёлетні лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Марці Ахтісары, якому 71 год, быў прэзідэнтам Фінляндыі ад 1994 да 2000 году. Але як дыпламат Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ён быў вядомы ўжо ў 1970-х годах сваёй ангажаванасцю ў справы Намібіі, якая ў той час была пад акупацыяй Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі і дасягнула незалежнасці толькі ў 1990 годзе. У першым публічным каментары пасля прызнання прэміі Ахтісары сказаў, што праца для Намібіі была ягоным найважнейшым дасягненнем. Акрамя Намібіі, Мюс прыгадаў іншыя заслугі Ахтісары. У 1989 і 90 годах ён адыграў значную ролю ў дасягненні незалежнасці Намібіі. У 2005 годзе ён і ягоная арганізацыя «Ініцыятыва для рэгулявання крызісаў» адыгралі галоўную ролю ў вырашэнні складанага канфлікту паміж урадам і сепаратыстамі ў правінцыі Ачэх у Інданэзіі. У 1999, а потым 2005 і 2007 годах ён імкнуўся ў асабліва цяжкіх абставінах знайсці развязку канфлікту ў Косаве. Ахтісары сёння сказаў, што 1 400 000 даляраў прэміі, якія ён атрымае разам з дыпломам і залатым медалём, дае шмат магчымасцяў для ягонай арганізацыі, ініцыятывы для рэгулявання крызісаў, якая надалей займаецца пасярэдніцтвам у вырашэнні розных міжнародных пытанняў. Былы прэзідэнт Польшы і лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру Лех Валенса заявіў, што ўзнагарода для Марці Ахтісары – это сігнал для свету, каб ставіць на мірныя перамовы. Адказваючы на пытанне, каму ён асабіста прызначыў бы ўзнагароду, адказаў: «Я б лепш даў яе Станіславу Шушкевічу або кітайскім дысідэнтам». Восемнадцать гадзін 30 хвілін у Менску, праскай студыі з навінамі Алена Струва. Сёння вядучыя сусветныя банкіры і міністры індустрыяльна развітых краін сустрэнуцца ў Вашынгтоне, каб правесці надзвычайныя перамовы адносна стрымання глабальнага фінансавага крызісу. Тым часам на еўрапейскіх і азіяцкіх фондавых рынках працягваецца падзенне індэксаў. Былы прэзідэнт Фінляндіі Марці Ахтысары стаў лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне міру. Паводле прадстаўнікоў Нарвежскага камітэту па прызначэнні гэтай прэміі, Ахтысары ўзнагароджаны за намаганні па пераадоленні міжнародных канфліктаў, якія ён рабіў цягам апошніх 3 дзесяцігоддзяў. На сустрэчы міністраў абароны ў Будапэшце прынятае рашэнне адносна знішчэння цэхаў па вытворчасці опіуму ў Афганістане. Як заявіў адказны прадстаўнік альянсу Джеймс Апатурае, падобная аперацыя будзе ажыццяўляцца з дазволу афганскіх уладаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч рэзка асудзіў рашэнне Македоніі Чарнагорыі прызнаць незалежнасць Косава. Ён назваў гэты крок глыбока памылковым. У чыце прыхільнікі колішняга алігарха, цяпер вязня Міхаіла Хадаркоўскага, аб'явілі галадоўку з патрабаваннем вызваліць экс-кіраўніка Юкаса з карцэру. Сюды Хадаркоўскі быў змешчаны на 12 сутак пасля публікацыі ягонай перапіскі з пісьменнікам Барысам Акунінам у часопісе «Эсквайр». У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Удзельнікі саміту СНД ў Бішкеку ўхвалілі каля 20 дакументаў па развіцці супрацоўніцтва ў галіне эканомікі, бяспекі і сацыяльнай сферы. У сустрэчы ў Кыргызстане не бяруць удзел кіраўнікі Украіны, Азербайджану і Грузіі. Беларусь, аднак, прадстаўляецца адразу два Лукашэнкі – Александр і яго 5-гадовы сын Коля. Пасля прапановы Еўрапарламенту аб змягчэнні візавых санкцый, Менск чакае зняцця ўсіх абмежаванняў для супрацоўніцтва з еўразвязам. Пытаннем далейшых беларуска-еўрапейскіх дачыненняў будуць абмяркоўвацца ў панеделак у Люксембургу на саміце міністраў еўразвязу з удзелам беларускага міністра Сергія Мартынова. Тым часам агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатаў у Брусэлі падае, што еўразвяз мяркуе захаваць забарону на ўезд на сваю тэрыторыю для Александра Лукашэнкі. У Беларусі працягваецца масавая прымусовая дактыласкапія ў сувязі з нераскрытымі абставінамі выбуху ў Менску. Гэта былі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Пазней хвілін праз 15 прагучыць беларуская «Атлантыда». Тэма сённяшняга выпуску «Тутэйшы», а зараз «Экспертыза свабоды». Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю ў беларускім пытанні. Чаму, нягледзячы на недэмакратычныя выбары, Захад працягвае рабіць крокі насустрач Беларусі? Ці ўдасца падштурхнуць афіцыйны Менск да дэмакратызацыі? Чаму дзеянні еўрапейскага звязу выклікалі разнагалоссі сярод дэмакратычных сіл Беларусі? Пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды старшыня беларускага шуманаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і эксперт цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. І беларускія, і заходнія палітыкі ды эксперты разглядалі выбары ў палату прадстаўнікоў як галоўны чыннік

на подставе того, что вы сказали, у меня нарождается такая думка, что мит про тутейших передусім живе у ощароде интеллектуалов. Это так? Это частково так, потому что это зручный понятик, який дає можливость нам зрозуметь, где мы находимся, на какой стадии нашего национального життя и формования нашей национальной свядомости, накольки мы далеко отошли от той тутейшести, где она все ж таки есть неким рецидивом, який нагадывая нам про то, что мы нарешті мусим визначиться як нація. Хто ми такі, з ким ми, куди ми йдемо, який наш вибор? На захід, на сход, тут? Тутейше завжди нагадує нам про те, що ми ще не зробили до кінця вибор. А як довго буде існувати гэтий міт і ці варта, каб ён помирал? Коли миты помирают, это не завсёды больно. А помре гэты мит тады, коли мы станемся нормальной, сучасной нацией в складе объединенной Европы. Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. У праграме Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў філёзаф Алеся Анціпенка. У наступны чацвер у праграме «Беларуска Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Народ». А зараз мы раскажам пра суботнюю перадачу «Дом літаратара». У наступным выпуску перадачы «Дом літаратара» вас чакае сустрэча з Уладзімірам Някляевым, аўтарам аповесці «Вяртанне веры», надрукаванай у 35-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У раздзеле «Крытыка» прагучыць рэцэнзія Ганны Кісліцынай на новую кнігу Адама Глёбуса «Канвалютус». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Зуёнак. Прагучаць таксама яго новыя вершы.